Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, zapraszam. Witam Państwa, zapraszam Państwa. Porozmawiajmy, posłuchajmy muzyki, albo po prostu pomilczmy, byle razem. Choć milczę, to nawet nie wiesz, jak jestem blisko. Tak napisał ktoś do mnie, ktoś bardzo mi bliski. No to może na przykład tak. To jest wielki tydzień, to jest wielki piątek i to jest czas wielkich pytań. Thank you. Wielki Tydzień, Wielki Piątek, czas wielkich pytań. Każdy po swojemu, mozolnie błądząc, szuka na nie odpowiedzi. Spotykamy się w Trójce pod Księżycem tego dnia, w Wielki Piątek, po raz chyba czwarty. Posłuchałem tamtych audycji i tam są właśnie te pytania, czasami są również odpowiedzi. I to są naprawdę ważne pytania, naprawdę wielkie pytania. Co po nas zostanie? Wynotowałem je. Co po nas zostanie? Co możemy przeciwstawić śmierci? Czym jest trud istnienia? Co z cierpieniem? Dlaczego? Czy ludzie są dobrzy, czy źli? Co ma sens? Czy coś jest takiego, czy coś wynika z ciemności? Co bym zrobił, gdybym tam wtedy był w Jerozolimie? Co to znaczy zmartwychwstanie? No i jeszcze inne pytania. I w takim programie sprzed 7 lat są takie trzy głosy, które chciałbym, żebyśmy ich posłuchali. Najpierw ten. Naukowiec zrobi dobrą publikację, którą będzie ktoś cytował za 30-50 lat. Obalał jego teorie lub je udowadniał na nowo. Ktoś odkryje nowy gatunek, który będzie miał w nazwie jego imię, nazwisko. Wnuki, prawnuki usiądą, otworzą atlas, zobaczą zdjęcie. O, pradziadek, Rysiek robił to i to. Minęły dwa pokolenia. Coś zostało. Nie trzeba być naukowcem, nie trzeba mieć dzieci, nie wiem. Ktoś, no publicysta. Publicysta pozostawi po sobie dużo dorobku. Autor książek. Ktoś wpłaci 20 zł na Ochojską. Z tego wybuduje studnie. Nauczy mieszkańców w jakiejś biednej wiosce, jak hodować marchewkę zamiast umierać z głodu. Coś pozostanie po każdym z nas. Być może my, umierając, nie będziemy wiedzieć, co, ale to może być żart rzucony kiedyś w towarzystwie. Znajomy mówi, że jeden raz to żaden raz. Zapamiętałem, przekazałem już to paru osobom, już to funkcjonuje. Powiedzenie, gest, anegdota, nagranie, list, kartka, ach, kartka pocztowa. Moja żona zbiera kartki pocztowe. W pewnym antykwariacie w Republice Czeskiej, gdzie stare kartki można kupować za równowartość 2 zł, w ogromnych ilościach, byliśmy kiedyś, kupowaliśmy sobie kartki. Trafiliśmy na kartkę z czasów, gdy moja część akurat Polski była zaborem austro-węgierskim, austriackim. Jest to kartka, gdzie wnuczka pisze do dziadka i podpisuje się dziadkówna. Nie znam, do kogo pisała. Nie wiem, kto pisał. Gdzieś w czeskim antykwariacie. Zostało to po niej. Mamy tą kartkę. Oglądamy sobie nieraz. Nie wiem, kto to był. Ona nie wie, że to zostało. Być może teraz słyszy mnie któreś pokolenie po tej dziadkównie. Zostają niesamowite rzeczy. Zostaje bardzo dużo i zostaje po każdym. Więc nie ma co się martwić, nie ma co myśleć. Zostaje na pewno. Nasze wielkopiątkowe spotkanie sprzed 7 lat. Wielkie pytanie, co po nas zostanie, i próba odpowiedzi. Będą jeszcze następne. Ja myślę, że w takiej naszej perspektywie oczywiście cały czas wyrażam swoje zdanie. Tak pewnym szczytem możliwości, czy ja byłbym bardzo usatysfakcjonowany, gdybym pozostał w dobrej pamięci, jeśli chodzi o moje dzieci, a jeśli chodzi o moich bliskich, o moich przyjaciół. Ale nie łudzę się, że będę w tej pamięci, o ile będę, że pozostanę na jakiś bardzo długi czas. No bo życie się toczy, idzie do przodu. Myślę, że z własnych doświadczeń też wiemy, czy i jak często i jak długo wspominamy tych, którzy odeszli. Myślę, że na dłużej w pamięci ludzi mają szansę pozostać bardzo nieliczni. Nie ma reguły, bo pozostają często ci ważni dla ludzkości i wybitni, chociażby dziedziny nauki, żeby wymienić kilku, Einstein, Newton i paru innych, i oni już na zawsze pozostaną. Ale z drugiej strony w pamięci ludzkości pozostają też źli ludzie, jak Hitler, Stalin i paru jeszcze innych pewnie można by było wymienić. Taka ulubiona moja dziedzina i tutaj też w pamięci pozostają wybitni, to jest muzyka. I na pewno wszyscy wiedzą, czy większość wie, kto to jest Bach, Beethoven, Mozart, Chopin. Też taka ciekawostka. To też dużo zależy od przypadku, czy od pewnego zdefiniowania, co się komu podobało, kto na co zwrócił uwagę. Na przykład z muzyką tak jest. Stosunkowo niedawno odkryto w Niemczech dzieła takiego kompozytora niderlandzkiego, nazywa się Wilhelm Wilms. Szczęśliwie gdzieś tam dotarłem do tej muzyki i to jest płyta nagrana przez muzyków niemieckich, bo w Niemczech tworzył ten kompozytor bodajże w XVII wieku. I gdyby ktoś do tego nie dotarł, jeszcze się nie wygrzebał tych dzieł, prawdopodobnie w jakichś starych archiwach, no to też niewiele osób, czy prawie nikt by nie usłyszał o tym kompozytorze. A muzyka jest, proszę mi wierzyć, na poziomie zbliżonym, czy takim samym jak kompozytorów, które są nam powszechnie znani. Więc tutaj też nie ma reguły, że coś jest dobre i pozostanie w pamięci. Puenta chyba jest taka. Wiem, że nic nie wiem i zatrzymajmy się wszyscy od czasu do czasu. Pochylmy się troszkę głębiej nad swoim życiem, egzystencją, sprawami głębszymi. Znajdźmy tą chwilę i bądźmy bardziej ludźmi. Czasami trudno jest znaleźć odpowiedź, ale być może sens jest w tym, żeby szukać tych pytań, żeby one do nas przychodziły. Może kiedyś ta odpowiedź się znajdzie. Za chwilę jeszcze jeden głos w tej rozmowie. Księdzem katolickim jestem, więc akurat jeden z poprzedników mówił, że dzieci, że rodzina, że albumy rodzinne, to może niekoniecznie. Słuchałem tej audycji jadąc z takiej akcji w naszej szczecińskiej diecezji. Akurat najbliższy kościół, w którym to się dzieje, jest dobrych parę kilometrów ode mnie, więc miałem chwilę na takie wyciszenie i pomyślenie właśnie przy akompaniamencie pana audycji. Myślę, że zostaje dobro. Najkrócej rzecz biorąc, na bardzo różne sposoby możemy je pojmować oczywiście. Akurat w tej chwili jestem pod wrażeniem, oczywiście o szczegółach nie mogę mówić, jasna sytuacja, no niesamowitych sytuacji, które wychodzą w czasie takich noc spowiedzi. No ktoś o północy drepcze gdzieś tam do jednego, drugiego kościoła i w Wielkim Tygodniu wychodzą takie rzeczy, że no naprawdę obszar dobra się poszerza, to Jan Paweł II tutaj. Ale myślę, że to nie tylko jest kwestia pojmowania jako ludzi wierzący. No, oczywiście teraz Wielki Tydzień, kontekst, prawda, zbawienia, Pascha, ale i dla ludzi niewierzących temat nie jest zamknięty. Wspaniały mistrz młynarski, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. tego dobra się naprawdę kolosalne ilości dzieją, tylko my tego nie zauważamy i ono gdzieś tam się pewno kumuluje. I taką mam refleksję, że nie tak dawno umierał kapłan, sąsiad mój, wspaniały człowiek, niesłychane zasługi. Pod koniec życia troszeczkę mu się tam poplątało, trochę popadł w niełaski, trochę nie tak. No, smutny był ten jego pogrzeb i takie było pytanie, no właśnie, no co pozostanie? Ale tak dzisiaj właśnie jadąc, odrobinka refleksji i tak sobie pomyślałem, przez 50 lat, ilu ludziom on pomógł właśnie odnaleźć dobro, chociażby w konfesjonale, chociażby przez rozmowy, katechezy. I myślę, że każdy człowiek może wokół siebie te obszary dobra poszerzać. A jeżeli Wielki Tydzień ku temu pomaga i takie akcje, niektórzy się wyśmiewają z niej, ja się skusiłem, kolega mnie podkusił, podjedź, słuchaj, zobacz. Początkowo dobre 20 minut siedziałem sam, nawet tak odrobinkę przysypiać zacząłem, bo wiadomo, pora nie taka, ale warto, warto, warto. 7 lat temu o tym rozmawialiśmy i ciągle te pytania powracają. No właściwie da się pewnie streścić tym jednym słowem albo przeciwstawieniem. Warto czy nie warto? Są jeszcze inne pytania, wielkie pytania. Wielki Tydzień je podsuwa. Próbujemy szukać odpowiedzi. No to może byśmy porozmawiali o tym dzisiaj, gdyby Państwo chcieli. Zapraszam napisać, powiedzieć. dariusz.bugalski@polskieradio.pl albo 7 trójek, jak zwykle, albo po prostu pomilczeć. Zapraszam. znalazłem taki fragment wiersza Niuali Ni Gomhail. Ona dostała, wybitna irlandzka poetka, dostała w tym roku Nagrodę Herberta. W przekładzie Jerzego Jarniewicza, ponieważ autorka pisze po gaelicku, to jest według przekładu jeszcze Paula Melduna, to jest tak, kilka zdań z wiersza Mój mroczny mistrzu. Mistrz. Poszłam i najęłam się mistrzowi śmierci. Spisaliśmy umowę, opatrzyliśmy pieczęcią, splunęliśmy w dłonie. Miałam pójść z nim do Latif. Na rok i jeden dzień, tak przynajmniej, taki przynajmniej był układ, o ile dobrze pamiętam. I potem nie oszukiwał mnie, nie molestował, gdyż prawdę mówiąc nasz związek przypominał raczej romans albo zwykłe w świecie chodzenie ze sobą. To jest pytanie właśnie, co kto jest naszym mistrzem, śmierć czy życie? Co możemy śmierci przeciwstawić? Jedno z tych wielkich pytań. Każdy szuka lub ma swoją odpowiedź. Są też inne pytania, inne odpowiedzi. Gdyby Państwo chcieli się nimi podzielić, zapraszam. A ja chciałbym powiedzieć jeszcze tak. Święta, zaraz święta, ale te święta są dla niektórych bardzo trudne, szczególnie trudne dla tych, którzy są sami, którzy cierpią, którzy chorują. Więc chciałbym, żebyśmy pomyśleli o nich jakoś szczególnie i może zadedykowali te słowa, tę muzykę właśnie tym ludziom. I być może poszukali ich wokół siebie i może, o ile możemy, wsparli ich, pomogli ich, im. Bo oni czasem tych świąt nie chcą. Dla nich te święta powinny zniknąć z kalendarza, te czy inne. Więc może pomyślmy właśnie o nich i dzisiaj, i w ogóle. Ronald, witaj, cześć. Hej. Hej. No i słucham cię. Troszkę trudno mówić, bo ja jestem niewierzący. Tak z urodzenia. Ale to jest długa historia, więc nie chcę o tym mówić. Bo nie mamy tyle czasu. Mhm. Ale to jest troszkę tak, że gdybym ja był Żydem 2000 lat temu, to myślę, że za Jezusem poszedłbym. Mhm. I tak sobie myślę, że troszkę się to wypaczyło przez te wszystkie tysiąclecia, stulecia, dziesięciolecia. Że troszkę my jako ludzie żeśmy zboczyli z drogi. Mhm. Mów, słucham. Ojejku, to są trudne rzeczy. A dlaczego byś poszedł? Ojejku, nie wiem, ale podejrzewam, że w przeciwieństwie do wielu katolików, chrześcijan, przeczytałem wszystkie Ewangelie. I myślę, że gdybym żył wtedy tam, to bym za Jezusem poszedł. Bo on był taką niesamowitą osobą. I w moim rozumieniu tej sprawy to nie podlega dyskusji. Mhm. Po prostu Jezus był... No on był jedyny taki. Mhm. Ale... No cóż. Ludzie, historia, jesteśmy jacy jesteśmy. Pewne rzeczy poszły inną drogą. I ja wychowany w domu, w którym nie było żadnej religii, nie mam potrzeb religijnych. Niemniej myślę, że wtedy, gdybym był tam wtedy, to bym za Jezusem poszedł. Czyli z serca, a nie z głowy, tak? Ja zawsze idę z serca. Mhm. Ja to mówię tak. Jest rozum, jest instynkt. Ja zazwyczaj chodzę za instynktem. To jest tak. Instynkt nie jest nieomylny. Rozum też nie jest nieomylny. Przewaga instynktu na rozumie jest taka, że instynkt nigdy nie mówi ci kłamstw. Bo możemy sobie coś wymyślić, ale ten impuls, ten instynkt nigdy ci nie zakłamie. I ja tak funkcjonuję. Mhm. I myślę, że gdybym żył wtedy, to tak bym postąpił. Bez względu na konsekwencje. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Też ci dziękuję. Pięknych świąt. Wzajemnie. Dziękuję. Znalazłem te słowa w ostatnim numerze Teologii Politycznej. Tam jest wypowiedź księdza profesora Jerzego Szymika, który jest także poetą. I on pisze o rozmowie Jezusa z Piłatem. Nazywa tę rozmowę atrapą. Mówi o fałszu serca. I dalej, zacytuję kilka zdań, trochę skracając. Prawda serca i intencji Piłata jest wyjątkowo prosta. Cokolwiek z tobą zrobię, zrobię to po to, by ocalić siebie i swój stołek, by nie wypaść z życiowego mainstreamu. I dalej. Opowiadała mi moja mama o latach 50. i 60. na jednej ze śląskich kopalń. Mama była wtedy pracownicą niższego szczebla administracyjnego i jako młoda dziewczyna przyglądała się ze zgrozą tworzeniu struktur służby bezpieczeństwa. Nie było większych kłopotów z rekrutacją, a przyczyną tego stanu rzeczy wcale nie było zaślepienie ideologiczne, bestialstwo, ani religijna niewiara. Przyczyną była żądza kariery i cynizm. Byle nie zostać w tyle. Zasadniczo nie lubimy tortur, ale jeśli trzeba. Nie będę siedział w kącie, usunę w cień wszelkie anachroniczne cnoty, skromność, przyzwoitość, ustąpienie miejsca drugiemu. Wskoczę do tego pociągu, zdążę za każdą cenę. No i przesłanie. Są ceny, których nie warto płacić, są miejsca, w których nie trzeba być, są pociągi, do których nie powinniśmy wskakiwać, niech pędzą bez nas. To jest o rozmowie Jezusa z Piłatem. A teraz będzie o Barabaszu. Piękny wiersz Herberta. Obywaliśmy się bez słów. Ta muzyka była bez słów, jest wystarczająco dojmująca, wymowna. No ale teraz Herbert i opowieść o Barabaszu. Co się stało z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem, tak jak inni, uwolnij Barabasza, Barabasza. Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak się stać miało. A Barabasz być może wrócił do swej bandy. W górach zabija, szybko rabuje, rzetelnie. Albo założył warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jest nosiwodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, stał się cenionym szpicelem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu. O możliwości, potencja, o uśmiechy, fortuny. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy. Ze stromą ścieżką krwi. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy, ze stromą ścieżką krwi. Teraz znowu bez słów, ale pytania pozostają. Pan Dariusz jest z nami. Dobry wieczór, witam pana. dobry wieczór. Witam. No i słucham. Co pan powie? Ta poprzednia rozmowa zainspirowała mnie do takiego przemyślenia na temat mojej ulubionej książki, którą jest Misi Małgorzata. Aha. To tak jak ja. mam tę samą. I tam jest taka myśl przewodnia tej książki, że tchórzostwo jest największą ułomnością człowieka w nawiązaniu do Piłata i Jezusa. Nie potrafił go uwolnić. Ale w sumie na końcu tej powieści go uwolnił. I no to jest super powieść, według mnie. Dobrze, dziękuję panu pięknie. Pozdrawiam.